Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. En ny uge truer på finansmarkederne. Vi sætter scenen her de næste 10 minutter i Millionærklubbens markedsudsigt for lige at varme op til alt det, vi allerede har i kalenderen for uge 30. Jeg er Bodil Gansler, og med mig i studiet, der har jeg aktieanalytiker Lau Svendsen. Velkommen til, Svendsen. Tak for det. Lau, der er gang i regnskabssæsonen, der er tryk på derude. Hvad er dit foreløbige indtryk af sundhedstilstanden i de børsnoterede selskaber? Ja, altså, der er jo, det ligger lidt i underkanten. Der har jo også været ligefrem profit warnings, men vi, altså, resultaterne ligger lidt i den svage ende, og derfor er det sådan lidt en gamble med forventningerne til fremtiden. Det er der de store nyheder. Der er jo både de faktiske tal for Q2, og de har så måske været lidt dårlige, men så handler det om udsigterne fremover, om man nedregulerer eller beholder sin guidance, som det hedder. Og det er jo der, hvor der er elastik i det hele. Det er jo rigtigt, det Danske Bank gjorde her i de udmeldte tidligere, og så kom regnskabet i torsdag. Mm. Men det er jo egentlig der, fordi første halvår var hos dem gået meget godt hjem, men det er fremtidsudsigterne, man kan regulere på. Og det, der er det jo lidt, at de alle sammen sidder og siger, at det går altså noget tungere med økonomien rundt omkring, så nu prøver vi på at regulere lidt ned, sådan at vi er sikre på, at vi ikke eller vi kan opfylde det, som vi lover. Ikke? Så ja. Det er, at haltepunktet er. Så det er ikke så godt, nej. Det er nej. Der er lidt en pause i de danske regnskaber. Der er ikke så meget, der kommer ud her i løbet af den kommende uge, inden vi springer ud i, hvad det er for nogle udenlandske, der kommer. Og så er der altså også et ECB-rentemøde på torsdag. Hr. Svendsen, forventer du, at de kommer ud med nogle udmeldinger om renten, der sådan kan overraske? Nej, det tror jeg ikke, men han, altså Draghi, som jo, hvis afløser nu er fundet med i form af Lagarde, Christine Lagarde, at hun, jeg kan sige, at han vil jo nok ikke gøre alverdens mange ting, når han ved, at der kun er 3-4 måneder tilbage, og så det bliver mere at holde linjen fast og at indgyde tillid til, at der ikke er nogen alvorlige problemer, og at de her negative renter, vi har snart i mange EU-lande, selv Frankrig er nu kommet under nulpunktet for 10-årige obligationer, at det ikke er en farlig situation. Og så man siger, centralbankens opgave er at give stabilitet og også holde hånden under banksystemet, men i øjeblikket, hvor der er så stor flugt af penge ind i obligationsmarkedet, så er det vigtigt, at man fra centralbankens side siger, at den anspændte situation, der er derovre, at det ikke, efter vores opfattelse, vil ende galt lige pludselig, at så tipper det rundt, og så springer renten op af, altså ikke vildt op, men tilbage op over nulpunktet, og så får bankerne kurs til på obligationer osv. Så ligesom et spørgsmål om at bevare tilliden, fordi det er der, du har det svage punkt i markedet, og så kan du sige, at han bliver måske også nødt til at tale om det, han overhovedet ikke vil tale om, og det er, hvad er euro-dollar valutakursen, fordi Trump derovre begynder jo at tale om, at han vil gerne have dollaren svækket, og der kan man jo så sige, at de jo normalt undgår at tale om valutakurs. Den er bare, hvad den er, det markedet selv, der flytter rundt på det der. De har ingen aktiv politik om, men i og med, at den anden modpart, eller modpol, som er USA, begynder at ømte sig om, hvor de synes, at den skal flyttes hen af, og at den skal flyttes, så er man ligesom også nødt til at sige her fra Europa, hvad mener vi? Så, men det er jo noget, han meget nødig vil tale om, sikkert. Ja, men en ting er i hvert fald sikkert, det er, at føre pengepolitik, det er jo i høj grad et spørgsmål om ord, Lau Svendsen. Det er ordene, som vi holder øje med, og der skal ikke siges ret meget forkert, før en markederne, de kan blive bekymrede. Så vi kommer til at nærlæse alt, hvad der kommer ud fra ECB. Ja, det gør man, og derfor kan jeg også sige, at det er nok nuancer, og man måske ændrer på nogle af de ord, man har haft, og derunder også, at det eneste, der er tilbage, han rigtig kan flytte på rentesiden, det er jo altså opkøb af obligationer, men i og med, at man nu ligger og har negative renter, så er det jo lidt absurd, at centralbanken skulle købe negative renter og sende penge retur ind i statskassen på den måde, så kan man sige, at han jo lidt egentlig burde han jo ud fra almindelig sund fornuft gøre det modsatte og sige, ved du hvad, det er fint, men renten er jo så lav, så det kører jo fint sig selv, det vil vi ikke blande os i. Men at fordi de har det her ønske om, først og fremmest at sørge for, at der er ro i hønsegården, at så vil man gøre alt, hvad man kan for at stabilisere sig. Altså, han har i virkeligheden en lidt vanskelig balancegang tiden ud. Altså, det er det. Ja. Nå, vi ser, hvad der sker altså på torsdag, når de lander et møde og en udmelding. Der er selvfølgelig også pressemøde efter den udmelding der. Lars Svendsen, så bliver det jo en helt stor uge i tech-sektoren i USA. Der kommer regnskaber fra Snap Inc., der kommer regnskab fra Facebook, fra Amazon, fra Intel, fra Alphabet og Twitter. Og så, ja, måske kan vi også godt bare for sjov putte Tesla ind i den der gruppe af selskaber. Jeg ved godt, du ikke er nogen sådan gigantisk tech-fan, og du investerer ikke ind i de her selskaber, men det er vel stadigvæk et felt, som man er nødt til at holde øje med som aktieinvestor. Ja, det er jo nærmest fange, og så lidt løst ovenpå, ikke? Men ja, det er man, og det er jo fordi, at det er jo de aktier, der har løftet Nasdaq-indekset meget højt op. De er jo steget yderligere i forhold til både Nasdaq, der er steget i forhold til Dow Jones osv. og S&P-indekset, men så er de yderligere steget også i forhold til de andre aktier. Så det er ledergruppen, du får regnskaber fra, og vi har jo fået Netflix som den første, som jo jeg så kom ud og skuffede lidt, ikke så meget på indtjening, det var bedre, men eller fortsat stigende indtjening, men når du ligger og kører rundt på en PE-kvote på noget, der ligner 130, ikke, så skal der jo ikke så ret meget til, før at man sidder og siger, hvis ikke væksten, det er jo den, der skal bringe den PE-kvote ned på indtjeningens vækst, skal bringe P-tallet nedad. Hvis den farten der er for dårlig, og det er jo det, der er sket med Netflix-regnskabet, så punkterer den jo skvattet med 10% ligesom ud af den blå luft. Så det er en meget, meget vigtig gruppe, også i forhold til man siger, de almindelige industrier. Der er Ford og Caterpillar og sådan noget, som jo er lidt mere stille og roligt. Så det er helt klart, det er ledergruppen, der kommer regnskaber fra. Ja, men Svendsen, du har tidligere været inde på, det er måske et års tid siden, at vi skulle ligesom have de her selskaber ned i kursværdi, før at vi kunne få, hvad man skal kalde et sundt aktiemarked. Ja. Nu er de røget op i nogle høje niveauer igen. Er vi på usunde niveauer? Ja, de er tilbage i all-time high, stort set. Og det er, jamen det er de, og der kan man sige, at det første er, at ligesom den fornyede dynamik opad, som vi har i øjeblikket, hvor de var ramt all time high, at den bliver kølet ned, sådan at man ikke, fordi hvis det der fortsætter, og de ligger på meget, meget høje børsværdier, at så kan du sige, jamen så bliver det jo bare til, det bliver sådan en magnet, der suger endnu mere ind, og så bygger man en boble. Vi har en boble, som er pænt stor nu, så kan den blive ekstrem, og hvis den bliver ekstrem, så er det stort set sikkert varmen i kirken, at den vil kollapse. Mm. Og det er egentlig det, som jeg prøver at fortælle, at det bedste, der kan ske, det er, at den der gruppe kører mod øst, og ikke kører mod nord eller nordøst. Og det er egentlig retning i øjeblikket nordøst. Hvis du er teknisk analytiker og lægger linjalen på, så kører den jo virkelig op mod nordøst. Okay. Så det er det, jeg gerne vil have, fordi niveauet er jo højt i USA, men, og renten er lav, men det er som om, man tror bare, at det kan blive ved. Og så er det jo, du har en boble, ingen tvivl om det, på de her aktier. Ja. Men den skal bare helst ikke eksplodere. Vi er altså lidt på usikker grund, når det handler om de her tech-aktier. Lars Svendsen, der kommer også regnskaber ud fra en del selskaber inden for det, vi kalder stabil forbrug. Coca-Cola, Hasbro, Kimberly-Clark, Unilever, Colgate, Palmolive og Carrefour kommer også med regnskab. Carrefour, det var faktisk en aktie, du bragte på banen her i klubben i løbet af ugen, som du synes så spændende ud. Stabil forbrug, er det et godt sted at være lige nu? Ja, og de har en PK på 16-17 stykker, og en hel masse ejendom, de jo sådan ligger i, som I går ud fra. Og det er franske supermarkedskæde, det kan jeg sige, ja. Og der kan man sige, at den har faktisk underperformet i mange år, men er ligesom nede og har sin bundfase, hvor de gerne skulle kunne komme til hægterne igen, og Carrefour ligger så vidt jeg ved, sådan lidt inde i det pænere segment. Altså, det er ikke discount, det er ikke Lidl og Aldi. Så det er ligesom, det minder mere om Føtex. Så det er så spørgsmålet, ligesom om det sted, de ligger i markedet, er de klemt for meget nedefra, eller er den ved at være der? Fordi det er en aktie, som burde være der, ja, og så vil du sige, at det almindelige forbrug i hele verden, og så det er det her uden for Europa, at det de er også i Kina for eksempel, at der er der jo mere fremgang og håb for, at det egentlig går meget godt. Ja. Så det burde være en fornuftig aktie, i min optik i hvert fald, at købe. Men altså, den er langsigtet, det er ikke, du skal ikke købe den, fordi du tror, det skal koste 20% mere i løbet af halvt år, men det er bare en fornuftig en at ligge med de næste 3, 4, 5 år. Så vidt er altså lidt af det, man skal holde øje med i næste uge. Der er som sagt rigtig mange regnskaber, der vælter ind over os i hele uge 30. Vi tager fat i dem selvfølgelig i vores daglige udsendelser alle hverdag mellem klokken 9 og 10. Tilbage er der kun at ønske jer en god handelsuge på genhør på mandag.